List do Konrada Dobrskiego. Poświętne. Dnia 20 grudnia 1865 roku. Środa. Jeżeli czasem srogie fatum zaweźmie się na kogo, próżne wtedy wysilenia. Fatum zwyciężyć musi. Zdaje się, że ja jestem przyciśnięty w obecnej chwili ową straszliwą siłą. Jej ciężka dłoń położyła się na piersiach moich i gniecie bez miłosierdzia. Myślałem z początku, że pojadę z doktorem, a tym sposobem nie wydam 9 złotych na pocztę, ale niestety, to był pierwszy zawód, jaki napotkał mój zamiar wyjazdu. Wejher miał mi dać koni do Zakroczymia. Stamtąd łatwiej by było dostać się jakkolwiek, chociażby piechotą do Warszawy. Zaufany jednak zupełnie we własną przebiegłość, a nawet we własne nogi, dla których 8 mil małą tylko zdawały się przestrzenią, posyłam do wójta o paszport, resztę zdając na wolę bogów. Tymczasem, sive casus sive consilio de orum immortalium, wójta nie zastałem. Pojechał razem z pisarzem do Płocka, powołany tam obowiązkami swego urzędowania, zamknąwszy wszystkie papiery, pieczęcie i paszporty na kłódkę. Na kłódkę, powtarzam, do której otwarcia trzeba by chyba mieć zdolności i energię antka. Że zaś natura nie obdarzyła mnie hojnie tym talentem, załamałem smutny ręce i wszystkie te przypadki prześladujące mnie nieubłaganie streściły się logicznym następstwem w jedno, dla mnie straszne i zabójcze słowo. Nie pojedziesz. Pierwszą moją myślą było cisnąć czapkę o ziemię i stanąwszy hardo powiedzieć losowi, plunąwszy pierwej w garść, palcie. Ale kiedy pomyślałem, jak wszystkie plany, marzenia i przyszłe uciechy moje zniknęły jak klucz w kieszeni wójta, żal mi się zrobiło niezmiernie i nie chcąc się podawać rozpaczy, o mało nie upiłem się w niedzielę w Pońsku. Na toż bowiem zdało się liczyć przez kwartał dni i godziny jak paciorki różańca, żeby potem jeden cymbał, wójt z Sidlina, zniszczył cały gmach marzeń. Wystaw sobie, jak w snach moich przedstawia mi się Warszawa, migająca tysiącem świeczek na choinkach, których złocone szyszki błyszczą mi zdradnie przed oczyma, usuwając się od wyciągniętej ręki, razem z tłumem różnobarwnym wszystkich krewnych, znajomych, przyjaciół i kolegów. Żarty na stronę, ale przepędzić święta tutaj, kiedy się spodziewało gdzie indziej, to przyjemność mogąca nastroić humor na jaki kwartał. Rozumiesz zapewne różnicę tego tu i tam. Nie mam więc potrzeby rozszerzać się nad jej doniosłością. O, w jakże tęczowych kolorach przedstawia mi się wilia okraszona konceptami Weichera albo preferansik 3-dniowy z Jagielskim, takie rajskie rozkosze. Czyż można mieniać na tygodniowy pobyt w Warszawie? Ja sam się dziwię, że miałem zamiar wyjechać. Nie obliczyłem się ze wszystkimi przyjemnościami spędzenia świąt na wsi. Jednakże mimo tych wszystkich rozkoszy napisz choć lada jaki list, bo zawsze ci to, prawdę powiedziawszy, jedyna rozrywka moja. Chciałem z początku włożyć list do rodziców w twoją kopertę, ale nie chcę cię robić ptakiem złowróżbnym, piszę więc osobno. Piszę dlatego jeszcze przede święty, ażeby uspokoić was co do mojej nieobecności. Chociaż, prawdę mówiąc, nie ze wszystkim straciłem nadzieję przyjazdu. Może wójt wrócić przed świętami, tak na przykład koło czwartku, piątku. W takim razie jeszcze przyjadę. Jest to nadzieja słaba, ale zawsze nadzieja. Tymczasem kłaniaj się ode mnie znajomym, złóż im życzenia wesołych świąt, matce, panu Wozdeckiemu, bratu, ukłonę osobno. Bywaj zdrów. H.S. Fundacja WSPAK dziękuję za wysłuchanie kolejnego listu w projekcie Sienkiewicz na co dzień. Czytał Marcin Popczyński.